Євангелія від Марка, розділ 7. Фарисеї ж і деякі з книжників, які були прийшли з Єрусалиму, зібрались коло Ісуса. І бачивши, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками, бо фарисеї і усі юдеї, додержуючи передання старших, не їдять, поки не вимоють добре рук, і не споживають, повернувшись з торгу, поки себе не покроплять, та й багато іншого вони прийняли і дотримують, миття чаш, глеків, мідяного посуду. Отож, питали його книжники та фарисеї: «Чом твої учні не поводяться за переданням старших, а їдять немитими руками?» Він же відповів їм: «Добре пророкував про вас, лицемірів, Ісаїя, як ото написано: народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук наказів людських. Заповідь Божу занедбавши, притримуєтесь ви передання людського, обмиваєте глеки та кухлі, і ще й багато в тому роді». І сказав їм: «Красненько відкидаєте заповідь Божу, щоб зберегти ваше передання. Мойсей бо наказав: шануй батька твого і матір твою, і хто проклинає батька або матір, смерть такому. А ви твердите: коли хтось батькові скаже чи матері корван, мовляв, священний дар є те, чим я мав би тобі допомагати, тим-то й не даєте більше змоги зробити щось для батька чи матері. Тож ви якраз касуєте Слово Боже тим вашим переданням, яке ви самі собі передали, та й чимало іншого такого чините». І прикликавши знову народ, промовляв до нього: «Слухайте мене всі і розумійте, нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити. Лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає». І коли він увійшов до хати, оподаль від народу, учні його спитали його про притчу. А він їм каже: «То й ви ще такі недотепні? Не розумієте, що все, що ззовні входить у людину, не може її осквернити? Воно бо не входить в її серце, лише в живіт, і виходить геть, виявляючи всі страви чистими». Далі казав: «Те, що виходить з людини, те осквернює людину. Знутра бо, з серця людини, виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюби, загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, бундючність, безглуздя. Уся ця погань виходить ізнутра і осквернює людину». І, вирушивши звідти, пішов у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши ж в один дім, не хотів, щоб довідався хто-небудь про те, але не міг скритись. Бо відразу одна жінка, дочка якої мала злого духа, дізнавшись про нього, прийшла і до ніг йому впала. Була ж та жінка грекиня, родом сирофінікійка. Благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки. Він відповів їй: «Дай спершу, щоб діти наїлись. Не личить, бо взяти хліб у дітей та й кинути щенятам». Вона ж озвалась та й каже йому: «Так, Господи, але й щенята їдять під столом крихти по дітях». і сказав їй: «За це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки». Повернулася вона до свого дому і знайшла дитину, що лежала на ліжку. Біс вийшов. І знову, покинувши країну Тирську, прийшов через Сидон над море Галилейське у межі околиць Десятимістя. І приводять йому глуханімого і благають його, щоб на нього руку поклав. І, взявши його на бік від народу, вклав йому пальці свої в уха, і, добувши своєї слини, торкнув йому язика. А глянувши на небо, зітхнув та й каже: «Ефата», тобто «відкрийся». І зараз же відкрились його вуха, і розв'язалася зав'язі його язика, і почав він виразно говорити. І наказав їм нікому про це не говорити. Та що більше він їм наказував, то більше вони те розголошували. І зачудовані понад усяку міру говорили: «Він усе гаразд учинив, і глухим дає слух, і мову німим».